cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dwaj przesłuchiwani w sprawie grudniowego protestu przed Sejmem z zarzutami. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zejścia lawiny na hotel we Włoszech. Małopolska ma przepisy do walki ze smogiem. Jest kolejny zarzut dla uczestnika manifestacji, która odbyła się przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia ubiegłego roku. Prokuratura zarzuca Mariuszowi Malinowskiemu znieważenie osoby za pośrednictwem mediów. Podejrzany tłumaczy, że to absurd, bo nieparlamentarne sformułowanie, które padło z jego ust, zostało użyte w stosunku do innego człowieka, aniżeli wskazują śledczy. Oglądaliśmy ten materiał wideo klatka po klatce, powoli pokazałem mu, co tam się zdarzyło. Nie mogę się zagłębiać w ten temat, ponieważ zakazano mi. Natomiast jedną rzecz, którą panu prokuratorowi powiedziałem, że to jest sprawa polityczna. Do prokuratury, która prowadzi śledztwo dotyczące wydarzeń z 16 grudnia, wezwano dziś dwóch uczestników protestu, których wizerunki wcześniej opublikowała stołeczna policja. Przyszli razem z pełnomocnikiem, mecenasem Jarosławem Kaczyńskim. Pierwszy z przesłuchanych usłyszał zarzut znieważenia dziennikarza. Mecenas Kaczyński nie kryje zaskoczenia i przekonuje, że zarzuty nie mają potwierdzenia w dowodach. Nie znajdują uzasadnienia w zgromadzonym stanie faktycznym i będziemy to udowadniać w toku całego procesu. Mamy nadzieję, że sprawa zakończy się na etapie postępowania przygotowawczego, aczkolwiek czas pokaże. W sprawie protestów przed Sejmem zarzuty usłyszały w sumie 3 osoby. Prokuratura nie chce się wypowiadać w tej sprawie. Ciało 7 ofiary wydobyto spod gruzów hotelu w Abruzji, na który zeszła lawina. Zaginione są 22 osoby, uratowano 9. 5 dni po katastrofie wciąż są nadzieje na znalezienie żywych ludzi, oceniają eksperci. Jeżeli w środku jest wystarczająco dużo powietrza i nie są ranni, ludzie, którzy pozostają od ubiegłej środy pod gruzami hotelu, mogą być jeszcze żywi. Problemem w tym momencie może być brak jedzenia i zimno, twierdzą eksperci, których zdaniem poszukiwania należy kontynuować. Prokuratura w Peskarze, stolicy prowincji, na terenie której doszło do tragedii, chce ustalić, czy zbudowanie w latach 50. XX wieku hotelu na miejscu znajdującego się tam wcześniej schroniska nie stanowiło naruszenia przepisów i nie było wystawieniem na niebezpieczeństwo jego przyszłych gości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 3 rozporządzenia w pierwszym dniu urzędowania podpisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Dotyczą one porozumienia handlowego regionu Pacyfiku, zatrudniania pracowników federalnych oraz aborcji. Pierwsze z podpisanych przez Donalda Trumpa rozporządzeń dotyczy wycofania się Stanów Zjednoczonych z partnerstwa transpacyficznego, liberalizującego handel pomiędzy 12 krajami regionu Azji i Pacyfiku. Porozumienie to zawarł Barack Obama, ale nigdy nie zostało ratyfikowane przez Senat. Donald Trump podpisał dokument, przypominając, że zapowiadał to w kampanii wyborczej. To wspaniała wiadomość dla amerykańskich pracowników. Oświadczył Donald Trump, po czym podpisał inne rozporządzenie, które zabrania urzędom federalnym zatrudniania nowych pracowników. Trzecie rozporządzenie wprowadza zakaz przekazywania funduszy federalnych organizacjom pozarządowym, które zaangażowane są w przeprowadzanie aborcji poza granicami Stanów Zjednoczonych. Podobne przepisy obowiązywały za prezydentury George'a Busha, ale anulował je Barack Obama. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Małopolska jako pierwsze województwo w Polsce idzie na wojnę ze smogiem. Sejmik jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową. Przepisy określają, czym można palić w piecach i jakie powinny być to piece. 1 lipca wejdzie w życie zakaz palenia odpadami węglowymi, mułem i flotami oraz obowiązek instalowania w nowo wybudowanych domach pieców co najmniej 5. generacji. Dodatkowo posiadacze starych kotłów będą je musieli wymienić do 2023 roku, wyjaśnia wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak. W handlu nie powinny istnieć tak zwane kopciuchy, czyli te piece pozaklasowe. Jednak same przepisy nie poprawią jakości powietrza, twierdzi Andrzej Guła z Alarmu Smogowego i zaznacza, że konieczne będzie prowadzenie odpowiednich kontroli, czy mieszkańcy stosują się do zakazów. W ramach propozycji zgłoszonych przez wiele samorządów z Polski pojawiła się taka, żeby w Polsce włączyć do systemu kontrolnego służby kominiarskie. Rada Ministrów pracuje nad ustawą, która ma poprawić jakość powietrza w całym kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To najlepszy wynik od 2012 roku. Program Trzeci Polskiego Radia jest jedyną stacją ogólnopolską, która w 2016 roku zwiększyła swoje udziały w czasie słuchania w porównaniu z rokiem 2015. Wyniósł on 7,9%. Wzrost słuchalności obserwowany jest od kilku miesięcy, mówi dyrektor Trójki Adam Chlebowicz. to jakieś potwierdzenie pracy całego zespołu. To trzeba podkreślić, że wszyscy dziennikarze, wszystkie osoby, które pracują na rzecz anteny, dołożyły się do tego sukcesu. Mamy czasy niełatwe, mamy dużo głosów krytycznych, które padają. W przypadku Trójki możemy nawet mówić o takim zjawisku jak czarny PR, który się pojawia przynajmniej w części mediów, a mimo to słuchacze chcą słuchać Trójki. Myślę, że to jest taka odpowiedź na to, że ten słuchacz po pierwsze jest stały przy Trójce, jest on bardzo zróżnicowany. Dwa programy Polskiego Radia, Trójka i Jedynka, są najdłużej słuchanymi w ciągu dnia rozgłośniami ogólnopolskimi. Średnio dziennie słuchacze poświęcili 197 minut programowi Trzeciemu i 184 minuty radiowej Jedynce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Michał Kąsiorowski. I zacznę od naszych piłkarzy ręcznych, bo oni szykują się już do swojego ostatniego meczu na Mistrzostwach Świata we Francji. To będzie finał. Finał turnieju pocieszenia, czyli tak zwany Puchar Prezydenta. Drugi trener kadry, Robert List, tłumaczy, jak trzeba zagrać z Argentyną. Przede wszystkim skutecznie i wykorzystać te nasze mocne strony, które mamy, czyli grę w defensywie i solidnego bramkarza. I myślę, że ten ostatni mecz na tych mistrzostwach nie trzeba nikogo motywować. Chcemy zagrać bardzo solidnie i głównie zwracamy uwagę na nas samych. Cała grupa jest bardzo zmotywowana. No, chcemy zakończyć te mistrzostwa zwycięstwem. No bo to zawsze coś miłego na koniec. Wygrać, nawet jeśli to jest mecz o miejsce 17. Początek tego spotkania o 20:00 transmisja w TVP Sport. W piłce nożnej też dzieje się sporo. W Anglii wszystko odwróciło się do góry nogami. Mistrzowie, piłkarze Leicester, skupiają się już tylko na utrzymaniu w lidze. Przyznał to smutno trener Claudio Ranieri. Inny trener, Pep Guardiola, który miał poprowadzić do triumfów Manchester City, też musi przełknąć gorycz porażki. Nic już nie wygramy w tym sezonie, powiedział w jednym z wywiadów. Robert Lewandowski nie dość, że trafił do 11 kolejki magazynu Kicker z oceną klasa światowa, to jeszcze czaruje znowu na treningu. Polecam film w internecie do obejrzenia, jak zakłada, najpierw ściąga, później zakłada koszulkę, trzymając jednocześnie piłkę na karku. Wiesz, jaka to jest taka piłkarska sztuczka, wrzuca koszulkę się piłkę zakłada, na kark. Koszulkę zakłada nogą czy ręką? No ręką, ale trzymając piłkę na karku. No nie jest takie wcale łatwe. Proszę podrzuca, spróbować. Tak? Tak. Potem trzyma na karku i trzymając tę piłkę zdejmuje pod piłką koszulkę. Rozumiesz? No, mniej więcej. Na Australian Open znamy już wszystkich ćwierćfinalistów. Wśród panów Rafa Nadal zmierzy się z Miloszem Raoniczem, Stan Wawrinka z Wilfriedem Tsongą, a Dawid Goffin z Grigorem Dimitrowem. W turnieju pań też jest ciekawie, bo w czołowej ósemce znalazły się obie siostry Williams. Serena zmierzy się teraz z Joanną Kontą, dla której Amerykanka od zawsze była największą idolką. Venus trafiła na Anastazję Pawluczenkową. Mirjana Lucic-Baroni, która pokonała Agnieszkę Radwańską, po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale turnieju wielkoślemowego, a spotka się z Karoliną Pliszkową. No i w końcu w ostatniej parze zagrają Coco van de Wege z Garbinią Muguruzą. Na koniec ciekawostka z łyżwiarstwa figurowego. Nie tak często mówimy o łyżwiarstwie figurowym, ale jest okazja tym razem. Amerykański łyżwiarz Nathan Chen jako pierwszy zawodnik na świecie wykonał 5 poczwórnych skoków w jednym programie i w wieku 17 lat został mistrzem Stanów Zjednoczonych w łyżwiarstwie figurowym. 5 poczwórnych skoków. Wszystkie mu wyszły. To było niesamowite. Pracuje na treningach nad poczwórnymi skokami. Tak naprawdę nie ma punktu końcowego. Ciągle dokładamy coś nowego, kolejne rzeczy do programów i próbuję coraz pewniej wykonywać te wielkie skoki, stwierdził Chen. Czekam, kiedy będzie skok z 5 obrotami, bo to chyba się zbliżamy powoli w tę stronę. No ja na razie cały czas myślę o tej koszulce zakładanej przez Roberta Lewandowskiego z piłką na karku. Jest filmik w internecie. No jest, mówiłem. Jeśli chodzi o koszulki, to jest też filmik, jak Mario Balotelli swego czasu zakładał, nie wiem, czy pamiętasz, koszulkę treningową. O którym film? Bo było kilka takich. No to jak dostał tę kamizelkę. Bez piłki na karku. Wiesz co, powiem ci, że na Krupówkach było w ten weekend kilku takich panów, też mieli problemy z założeniem kurtek. Wieczorem i w nocy w centrum i na północy możliwe opady śniegu, przechodzące na Pomorzu w deszcz ze śniegiem, na wybrzeżu do tego silniejszy wiatr. Temperatura na Podkarpaciu spadnie do minus 10 stopni, w centrum minus 6 i nad morzem 0. Jutro w ciągu dnia niewiele przejaśnień, na południu lokalnie mogą być opady śniegu, a na północy deszczu ze śniegiem i temperatura zróżnicowana od minus 4 stopni na Podkarpaciu do plus 3 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

wypowiedź w dzisiejszej audycji i wciąż nie potrafię oddać tytułu utworu, który rozpoczął to wydanie Aksamitu. Podobno rozpoczynać trzeba dobrze, ale nie potrafię ocenić, czy start od striptizu to jest dobre rozpoczęcie, czy może należało zachować to na późniejszy moment audycji. Załóżmy jednak na potrzeby najbliższych 2 godzin, że napięcie będzie tylko rosnąć. Anna Regulska, Anna Gacek, zapraszamy na Aksamit. But you know. You are the tears. Sentymentalny dzisiejszy początek aksamitu. Mick Harvey wspominał Serge'a Gainsbourga, a my przypomnieliśmy muzykę z debiutanckiej płyty Goldflap albumu Felt Mountain, wydanego we wrześniu 2000 roku. Ale te wspomnienia nie czynią nas jednostkami sentymentalnymi, wręcz przeciwnie, robią z nas przodowników przyszłości, ponieważ sięgnęliśmy po debiutancką płytę Goldflap po to, by z jej pomocą zaanonsować muzykę nową. Dziś w aksamicie premiera, i to już za kilka chwil, premiera nowej piosenki brytyjskiego duetu, piosenki, która zwiastuje nową płytę duetu Goldflap. Album Silver Eye ukaże się pod koniec marca. Duet, ponieważ rozpieszczał nas przez lata fonograficznie, przyzwyczaił nas już do zmian, do stylistyki i spokojnej, melancholijnej, i nieco cygańskiej i dzikiej, aż w końcu tej, która zdobyła chyba najwierniejsze rzesze fanów, czyli taneczno, dyskotekowo, nieco w tym wszystkim nieprzyzwoitej. I zdaje się, że to są klimaty, tak przynajmniej wnioskuję z tej pierwszej piosenki, do których zapragnęli powrócić. Zatem po raz pierwszszy Goldflap Anymore. Thank you. And More, zapowiedź nowej płyty albumu Silver Eye, duetu Goldfrapp. Muzyki możemy się tylko domyślać, poczekamy na nią do końca marca, ale duet już ujawnił kilka wizualizacji towarzyszących nowej płycie i są one zjawiskowej urody. Zresztą Alison Goldfrapp od zawsze miała smykałkę do filmu, fotografii i jest w stanie wypowiedzieć się artystycznie nie tylko głosem, ale także i okiem, więc można to już podziwiać także między innymi na moim Facebooku, gdzie zapraszam i zachęcam oczywiście i zawsze także do korespondencji aksamit@polskieradio.pl. A kolejna piosenka to nie tylko wspomnienie ubiegłotygodniowej audycji, ale i jeszcze dyskretna zapowiedź tego, co dziś w Aksamicie w roli głównej. Yeah. ubiegłym tygodniu DXX byli naszymi gośćmi. Opowiadali o muzyce z nowej płyty I See You i to właśnie z tego albumu przed chwilą Replica. I opowiadali między innymi o tej piosence, która powstała gdzieś między Seattle a Los Angeles, gdzieś na amerykańskim wybrzeżu. Przyszła im do głowy w samochodzie, kiedy jechali, przemierzali tę trasę, zasłuchując się między innymi w muzyce Stevie Nicks. I tu dochodzimy do sedna dzisiejszego wydania Aksamitu. Nie ma ku temu żadnej przyczyny, która dzieje się tu i teraz. To ja postanowiłam kilka dni temu sprawdzić, co dzieje się u mojej ulubionej Stevie Nicks i okazało się, że kilka miesięcy temu ukazały się reedycje jej dwóch pierwszych solowych płyt. Ponieważ fani Fleetwood Mac i muzyków zespołu są co kilka lat rozpieszczani reedycjami ich najsłynniejszych albumów, ukazują się wersje dwupłytowe, trzypłytowe. Z jakiegoś powodu przy wszystkich szaleństwach, które były dziełem muzyków słynnej grupy, udało im się wyjątkowo sumiennie pielęgnować swoje archiwa, więc te wznowienia muszą cieszyć fanów. Mam nadzieję, że nie tylko ich. I dziś w roli głównej w Aksamicie Belladonna, czyli pierwsza solowa płyta Stevie Nicks. Zaczynamy od razu od tych wspaniałości, od dodatków i to jest wersja demo nagrania tytułowego. You can ride out your top, your pony, I know you won't fall, 'cause the whole thing's phony. You can fly swinging from your trapeze, scaring all the people, but you never scare me. Belladonna, my soul, no speed limit, this is a fast lane, it's just the way that it is here. And you say, I never thought it could. Coming out of the darkness, Belladonna, my soul. You are in love with, and I'm ready to say, just a feeling, and we fight for the northern star. Belladonna, my soul. And the ladies feel it, she loved. Don't you know that the stars are a part of us? Ooh. And we fight for the northern star. Belladonna, Belladonna, my soul. And the latest feelings like the moon. Takie piosenki pisze szczęśliwie zakochana kobieta, patrząc na ocean, bo to w takich okolicznościach powstało demo utworu Belladonna. Piosenki, która nie mogę powiedzieć, że dała tytuł albumowi, ponieważ tytuł tej płyty Stevie nosiła w sercu od pewnego czasu. Spodobało jej się, że Belladonna to piękna kobieta, ale także i specyfik, który niewłaściwie stosowany może zabić. I ta dwoistość natury rzeczy towarzyszyła Stevie Nicks właściwie w całym procesie i nagrywania, i promowania tej ukochanej, wypieszczonej pierwszej solowej płyty. Stevie była wtedy już od 6 lat w zespole Fleetwood Mac, najpopularniejszej być może wtedy grupie świata. Mówimy tutaj o roku 80-81, wtedy była nagrywana i w końcu wydana płyta Belladonna, no a w 1977 roku przytrafił się ten wielki, multiplatynowy album Rumors, po którym właśnie zespół stał się tak słynny. Później przyszła kolejna płyta, album Task. Jak dzisiaj mówią zgodnie wszyscy krytycy, czego by nie nagrali i czego by nie wydali, nie sposób było powtórzyć sukcesu płyty Rumors i Task rzeczywiście zadaniu nie sprostał, ale nie znaczyło to, że przed grupą nie stały kolejne wyzwania, bo oczywiście trzeba było fenomen zespołu utrzymać, pokazać kolejnym tysiącom spragnionych fanów. Przygotowując się dziś do tej audycji, czytałam sporo o tamtych latach w życiu i w karierze Stevie Nicks i to jednak jest imponujący wynik zagrać 111 koncertów promujących płytę, która nastąpiła właściwie chwilę po płycie poprzedniej i to tej z tym ogromnym sukcesem, więc pracy z pewnością nie brakowało. No i gdzieś na trasie promującej album Task Stevie Nicks wiedziała już, że ma dość. Zresztą nie musiała nawet pytać umysłu, wystarczyło sprawdzić, jak czuje się ciało. Stevie głos regularnie odmawiał posłuszeństwa, zresztą nie cieszyła się wtedy specjalnie życiem towarzyskim na trasie Task. Zaraz po przylocie, przyjeździe do kolejnego miasta zamykała się w pokoju hotelowym i robiła wszystko, by głos wieczorem był w stanie dać kolejny oklaskiwany przez dziesiątki tysięcy fanów koncert. A w zespole działo się wtedy źle. Stevie, dziewczyna, która łamała dziesiątki serc, nabroiła w składzie Fleetwood Mac podwójnie, więc atmosfera w grupie była delikatnie mówiąc taka sobie, ale przełożyło się to na jedno. Kiedy tylko gdzieś na trasie Stevie Nicks widziała pianino, natychmiast przy nim siadała i pisała piosenki. I kiedy skończyła się ta wykańczająca trasa promująca Task, Stevie powiedziała: o nie, nie będzie odpoczynku, teraz będzie chwila dla mnie. Hey! and frightened. If You Were My Love, jedna z piosenek z sesji nagraniowych do płyty Belladonna, która jednak na głównym albumie nie znalazła się. Teraz jest częścią trzypłytowej reedycji wydanej w ubiegłym roku. 1 września 1980 roku grupa Fleetwood Mac zagrała ostatni koncert promujący płytę Task. Stevie wróciła do Los Angeles, do domu. Natychmiast zamknęła się ze swoim prawnikiem, ze swoim menadżerem. Założyła własną wytwórnię płytową. Poszła do dużej wytwórni płytowej i powiedziała, teraz chcę mieć karierę solową. Oczywiście wyszła z tego spotkania już z kontraktem płytowym w ręku i z jeszcze pewną obietnicą. Powiedziała do swojego już wydawcy, słuchaj, skoro ja nie mogę grać w zespole Toma Pettiego, a uwielbiam jego Heartbreakers, to przynajmniej na mojej pierwszej solowej płycie chcę mieć producenta Toma Pettiego. I tak zresztą się stało właśnie. To był taki czas w jej życiu, kiedy co Stevie chciała, Stevie miała. A jeszcze w bonusie, jak okazało się, przyszła miłość. Ale o tym opowiemy już w drugiej godzinie Aksamitu, kiedy do muzyki z płyty Belladonna kilkakrotnie jeszcze wrócimy. Watched you slip through my fingers. I saw the ship change course, and out in the waves your spirit lingers as the ghosts rise up from the sea. Now my heart feels different. Shores between so distant. I am alone, I am free. No one to come and conquer me. Out in the waves, cast out to sea, you slip away from me. Sometimes I'm lost in a daydream.

związku z główną bohaterką, dziś aksamit bardzo kobiecy. Przed chwilą Heather Nova, a wcześniej Karen Elson. Nie powiedziałam jeszcze, że reedycja płyty Bella Donna jest trzyalbumowa. I na płycie numer 3 koncert Stevie Nicks z 1981 roku. Yeah.